الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم وصلى الله تعالى ذکر کئ قباحنا قباحتنا د منافقان دا بنو نذیر سره دغه لوس کړو وای ک تاسو وستل کی دلې مونږ بس تاسو سره وزو او ک دی پیغمبر تاسو په خلاف باندې مونږ ته ویل چې مونږ سره و جنگی گئی نو مونږ تاسو سره جنگی ګنه او ک دی پیغمبر او دی صحابه کرام تاسو په خلاف باندې جنگ کاو نو مونږ بس تاسو سره ودری ګره دی په لکه نن سبا هم دغه سره کنه لخکریان او نور به دین خلک تو جانو پولیس زده وای چی کدی طالبان مونږ ته ویل چې استاس په خلاف باندې مونږ جنگیږو نو استاس په خلاف باندې باندې جنگیږو او که شرطه دی طالبان استاس په پوسټه باندې عملیات کول نو مونږ بس تاسو سره ودریګو د دې طالبان په خلاف باندې تاسو نشي وستل الله تعالی وی کړی چې بیا طالبان ورغلل نو نو سره بیا ودریدل نه خو نه بد بیا سره یې سره کړ الله تعالی دی درو جن دی الم تر الی الذین ایتنا ګوریا کسان ته نا په کوچ مونا فقط کړه دې یقولون ویدیم لاخوانهم قل ورونو ته د منافقان ورونو خرته معلوم دی کنه یهود او نصارا او د پاکستانیانو د غی د حکمرانانو د فوجیانو د پولیسو د غی ورونه پاک شین دوستی چینیان د غی ورونه دی او دغه یهود او نصارا امریکایان د غی ورونه دی او وس په خپل ورونو په ډیر جات خپری چې وسغه شوړه خو مونږ ته نه ملاویږي وس په سکو یقولون ویدیم لاخوانهم الذین خپل ورونو هغه کسانو ته کفروج کوبر کله من اهل الكتاب دې کتابیانو نه یهود او نصارا ته دی وای لئن اخرجتم لنخرجن معکم کچری وی سره شولې تاسو نه خامخ مونږ بس تاسو سره وځو کما خلکو چې رکا پیران سره مرګرتیا کړی دا امریکایان وزي روسیان چې هغه وتل نه داغي په عمل کې بیا زینې هغه بیا زی وای مونږ هم سره وځو مونږ لم چرته یو کوډه گئی جوړه کیل دکی ولا نطيع فیکم او خبرانه منو مونږه فیکم استاسو بارک استاس په خلاف کې هدان نه چا ابدان هچری و ان قتلتم او کچری جنگ کې درې شو استاس سره لنن سره نکم نو ضرور به مونږه امداد کو استاسو استاس سره به امداد کو والله یشهد الله تعالی گواہی کوي الله تعالی دې خبري گواہی کوي انهم لکاذبون یقینا دی دروغ جن دي څنګه دی دروغ وای دی آیات کې دا دروغ تفصیل لې لئن اخرجو کدی وی سره شو الله یخرجون ما هم نو نو دې استاس سره ولی یهود د بنو نذیر وی سره شو کنه هغه منافقان سره بیا لانړل و ولئن قتلوا او که جنگ کیدل شي دی سره لاین سرونه امداد نه کوي دا غي سره امداد سره کولای نشي یا سره امداد نه کوي او یا سره کولای نشي امام ابن کثیر رحمت الله علیه دغه دوانه معنی بیان کړی دی ولا ان نصروهم او که شری دا منافقان امداد وکي دغه فوجانو پولیس سره دغه یهود او د نصارو سره د امریکایانو سره لیولون الادبار نو خامخاو بغردی دی شاګانی د کاپیرانو سره چا مرګرتیا کړی دا الله تعالی دی بشاګانی وګرځي دغه منافقان دي چې په علاقو کې مجاهدینو اغي مد مجاهدینو خلاف کړو مجاهدینو باندې جاسوسیانی کړی او لخرې جوړ کړی الله تعالی چې دی بداسې خبره شي دی بشاګانی وګرځي دی ور دی جنگ نستړي شي امیر سی ابراهیم الله په بیان کې ویل دي کنه وای دا وای اله لخریانو وای دا پوجانو پولیس چې دا پنجابیان سره ملمانه دي دا به یو څو وخی دا وستا سره علاقونه لار شي دا علاقې بیا تاسو نشي ساتلې دا ملوانه دي دا بزی خو تاسو بیا چرته ځای په دا خوستا کله دې ستا علاقه ده ستا پوله پټې دې ستا ځنګل لې په دغه کې نو ته بس کې دغه پوجي ته تنخواه ملوي دا خو تنخواه خور دې هغه خو ډالر خور دې هغه ته خو ډالر تنخواهګانې ملويږي نو بیا به ته بس کې نو بیا هم دغه وجه کړه تاسو ویډیوګانې کتلې بیا چغې وسوري وهي او پوجانو پولیس ته یاره وای زمونږ سره لوس کړی خو لیکن نه اوس اسلحه را کوي د نسوارو خرچم نه را کوي وسه اوس دغه کار نه کوي او مخکې چې راتلل ګش به لګاو پرېږده کې اوس یې مونږ طالبانو ته یوازې پرېښودلو د مومن د لښکریان د هغې ویډیو راغلې ده ما پخپله کتلې ده د دیر لښکریان دی هغې هم دغسې دا د هر ځای ویډیوګانې چې دغه راغلې وای اوس مونږ طالبان نه پرېږدي او یاره هغه پولیس چې دی نو دا پولیس بر یو څو ورځو بری دا پیره وکي خو دا پولیس بیا ستا پیره نه کوي دې له حکومت دغه ورکوي تنخواه ورکوي دې له ته تنخواه نه ورکوي صحیح ده الله تعالی وایي چې که دې جنګ وکړي ستا سره نو دا به شاګانې واړی خامخا دا بره دی جنګ نه درې جنګ نه به دا ستړي شي ثم لا ينصرونه بیا به امداد نه شي کېدلی دې سره لانتم اشد رهبه دا علت ذکر کوي الله تعالی د ماقبل لپاره دا شاګانې دې ولې واړی زکه چې د مجاهد رعب د دې پسینو کې ډیر زیات دی د مجاهد هغه درس چیرې د مجاهد هغه دماکا د مجاهد هغه پیدایي استشهادي عملیات الله تعالی وي دا دغه ډیر زیات تیریږي ډیر زیات تیریږي د دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی اللہ تعالی زدا وی میاشت پر عبان را لګلې د وی میاشت پاسې لبن الله تعالی دشمن دا غنی راولې نو مجاهد نه ډیر جته ریږي کله کله دا شوشی کنه ایسای یو راپور خور کی وای راوی اطلاع راغلی د پلانې علاقه باندې مجاهدین راغلی دي یو مجاهد راغلی او بیا په زرونو پلکونو چره دغه فرعونین چره بیا رواني په علاقه کې بیا ګرځي د یو مجاهد د پاره بیا دغسی لان تم اشد رهبتن خامخا تاسو کله کله داسې وشي په بازار کې چره سم د سکرپیو لګي اعلان وکي یاره وای خودکش را نه وتر او تخته نو بیا خلک چې هغه دکانونه بیا نه بندي او دغه یو خبره واوري اکثر چره دغه سی کله پروپاګاندا وشي ایسای ولدا پروپاګاندا کوي منافقان د دکانونو کولاو پات شي بیا تی دغه لاګانی کوي د پولیس سره د لوی غلاګر دي ډېر غلاګانی کوي د مسلمانانو مالونه چره داخلي نو دغه وخت ډیر دی تخته ما مجاهد استشهادی عوام مؤمنان مسلمانان د سنوي دغه کاپیرو سره کاری هغه ته وزن ورسی نو دغه د چرګو غلاو یا نور چره د دکانونو غلاو غیره در ډیره پاره اعلان وکي چې مجاهد را نه وته دي ډیر پاره چې خلک د خپل سوداګانی دغه سپری دی ته غلاګانی وکي یو مرګری وی زمونږ د چرګانو غاړه پاکستان کې چرګانو گاڑی چرګان وړي راوړي پای کې پنجری غټي غټي یو ځای نه بل دی ته د غوړي چرګان وړي وای دی فوجانو پولیس په موږ ډیر زیات تنګول خصوصا پولیسو وای په هر ځای کې به چې موږ چرګ راکې نو چې یو په یو ځای کې ورکې بل په بل ځای کې بل په بل ځای کې نو یا خو ډیر زیات ګران و موږ ته وای خو موږ نشو کسر تم نشو رسولې نو د چرګانو کې دا مری پکې ډیر زیات وای موږ چې ډیر زیات تنګ کړو موږ سوچو کې چې دې سره څه چلو کوسه وی بیا لکه مثال د یو فارم نه مونږ وړو 300 چرګان مونږ وړو نو هغه چې مونږ زیات رسول نو واته په غی کې کمو دی به زمونږ نه غیستیو وی بیا مونږ د طریقه وکړل شي وی کم چرګان به چې مرداریدل نو هغه به مونږ سپین کله او په تور پلاستیک کې به هغه واچول په خلته کې او کم ځای کې چې مونږ په چک پوسټ کې ودرولو او پولیس براته وی چې دغه چرګ راکې نو مونږ به چې دا تیار دی تاسو به سپینه وایو بیا به ځان ته لالوي هو هغه تیار هغه مردار چرګ به مول ورک دا مرداران دی په دې داسیم دا مرداری خوري دا په دغه باندې عادت دی لانتم اشد رهبتن خامخا تاسو ډیر زیات سخ رعب والے یری والے فی صدور اندری پسینو کی من الله دا الله تعالی نه یعنی دا الله نه دا دومره نه یریږي لکه سرنګ چیرې مجاهد نه دومره یریږي زاره کې بیان نو قوم لا يفقهون زکه دی داسې قوم دی لا يفقهون چې دی پوی نه لري لا يفقهون قدر عظمت الله تعالی دیو نه پویږي د الله تعالی په عظمت باندې او د الله تعالی په قدرت باندې لا یقاتلونکم جميعا دیو جنگ نش کولای تاسو سره ټول په یو ځای باندې الا فی قرم محسنتین مگر په قلاګانو کې محسنتین مضبوطی بند قلاګان دی الله تعالی وی دی استاد سره د قلاګان نه جګړه جنگ کوي او می ورای جدون او یا شاتر دی والونه نه دا په یو د پولیس چې تکمه دی نو الله تعالی وی دا په د بیس نه سره جنگ کوي دا تا باندې به ډرون نه پاسی او یا به په تا باندې توپخانه چلی او یا به د غر نه اخوا توپونه براولی نو دا پته نه لګي چې چا په سر باندې د ړون چیرې گزار دی بس چې به چا باندې دا ولګېده بس دغه سې راولي الله تعالی وایي دو دومره غیرتیان نه دي په دیو کې دومره شجاعت او بهادري نشته رې چې دا د مجاهد سره مخامخ جنګ وکړي دا د مجاهد سره مخامخ جنګ نشي کولی او می ورای جدون یا اخوار شاک اخوا د دیوالونو نه برو نظیر هم دغسې کول کنه د قلاګانو نه او د قلاګانې چې ریزان نه راتاو کړی هم دغسې خاردار سیمونه ان تر دې پورې مخکې تاسو ته بار بار ویلي او د سماته چیرې دننه کوي بار ته نشي راوتلی مجاهد هغې تناسی او مجاهد په کولاو پیزا کې الحمدلله هغه ګرځي یو مجاهد به تر اوسه پورې په دې ټوله دنیا کې داسې څه نه یې کړی لکه څرنګه دا فوجیانو پولیس یې کوي چاپېره د ځان نه چیرې ماینونه کېده او بمان د ځان نه کېده او بیا چیرې چاپېره د ځان نه خاردار سي تارونه او دغه کانټتاري د ځان نه راتاوکه او لوی لوی قلاګانې ځان نه راتاوکه بس دا به چېرته مجاهد نه کړې الله تعالی وایي ستاسو سره دی مخامخ نش جنګېدلې نو اوس دې کې یو سوال لازم چې نن سبا خو په ډېرو ځایونو کې کافران دا غالب دي په مسلمانانو باندې دا ولې دا غیر لپاره وجه دار چې مسلمان خپل کار پرېښی دی او په مسلمانانو کې صفتونه د منافقانو صفتونه د یهودو د نصاراو راغلي دي دی مسلمان خو لیکن متصف دی په اوصافو د یهودیانو باندې متصف دی په صفاتو د انګریزانو باندې متصف دی په صفاتو د منافقانو باندې د دې وجنه کله چې کرم مجاهدین مؤمنان مسلمانانی خالص الله تعالی بندگان بیا سره پوجا دا جګړه نشي کولای، مخامخ جګړه دی نشي کولای. لا یقاتلونکم جميعا، جنگ نشي کولای دی استاد سره ټول په یو دیوان نه، مخامخ جنگ نشي کولای. الا فی قرى محصنه، مگر په قلاګانو بندو کې، مضبوطو مضبوطو قلاګانو کې. او می ورا یدون، یا شاتره دیوالونو نه درې بیس نه بیا چیرې چاپیره دوه درې دیوالونه راتاو کړي، او بیا د سیمټو سره لوی څه قصه کړي. او می ورا یدون، شاتره دیوالونو نه باسهم بینهم شدیدن، جنگ دی په خپل منځ کې ډیر زیات سخت دی. باسهم بینهم شدیدن درې سمانه ده، مفسرین لیکلی دی دوه مطلبونه دي. یو دا باسهم بینهم شدیدن، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ باسهم په معنی د عداوتهم سره دی، یعنی عداوت بعضهم لبعض بینهم شدیدن، په خپل منځ کې دی ډیر زیات سخت په اختلاف کې دي، په خپل منځ کې ډیر زیات سخت مختلف دي. دا یهود او نصارا دا یو ملک مرتدین دا بل ملک مرتدین سره، دا یو بل سره ډیر زیات سخت مخالف دي. بل ځکه الله تعالی وی تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا، په دې آیت کې الله تعالی دغه وی رسو بسی ګمان کې ته بدی باندې جميعا ټول، چې دا یو خلق دی وقلوبهم شتا، زړونه دي دا یو بل مختلف دي، شتا زړونه دي دا یو بل مختلف دي. یو معنی دا شوله، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ خپل میند کې ردیو دشمنی ډیره زیاته را، خو لیکن مسلمان په خلاف باندې داسري دا بیا یو دی. دویم قول مفسرینو بیان کړی دی، ډیر بهترین قول دی، وای باسهم بینهم شدیدن، او دوزی ردیو د جنگ خبرې ردیو په خپل میند کې هغه ډیر زیات دي، هغه ډیر زیات سخت دي. یره دا فوجیان د دیو دا ویډیو غانی، مونږه داسې وکړل، مونږه داسې وکړل، آلته کې ورلو طالبانو سره داسې وکړل. نو دغه وی مفسرین وی، یعنی باسهم بینهم شدیدن بالکلام والوعید، لنفعلن کذا ولنفعلن کذا، زو داسی وکمو بس ته وین چې طالب ما تر مخامخ شون ته بیا ګوره. نو هغه دوزی وشتل د جنگ خبرې کول په خپل منځ کې، دا براغلی چرته وناسی په شړه کې ورغلی، یو جاجر دزی بو کی، او بیا دغه پنجابیان چې کور ته لاړ شي، ته به وینې چې مونږ به داسې ځای کې ورغلي وو، داسې جنګ و، داسې خطرناک ځای و، اسې ناسې په یو ځای کې. خو هغه خپله باتوري ډېره زیاته بیانوي، خپل شجاعت چې هغه ډېر زیات بیانوي چې مونږ داسې کړي دي او داسې هم کړي دي. نو اوس دغه وایي که نه چې یاره د پاکستان فوج دا ایک نمبر دی، خو دا بل ټکی سره نه وایي چې ایک نمبر دی، پس کې په کوبر کې ایک نمبر دی، په وردیانو ایستلو کې چې کله انډیا والا د هغې نه وردیانې ایستلې او له غړې را رسختول، په هغې کې ایک نمبر دی، ایک نمبر دی، په دو کې ایک نمبر دی، چې دننه چې دی پوستو کې په پلاستیکونو کې ګندګیو کې بار ته راواچي، په دې کې ایک نمبر دی. باسهم بینهم شدیدن، جنگ دی په خپل منځ کې ډیر زیات سخت دی، خپل منځ کې ډیر زیات اختلافات کړي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی او دغه سی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، عداوت بعضهم لبعض، دیو بر سره دشمنی زیاتره، یا د جنگ خبرې په خپل منځ کې کوي، نو بیا ډیر زیات ډوزی ولی. تحسبهم جميعا، ګمان بکې ته بدیو باندې چې دا یو خلق دی، او قلوبهم شتا، او حال درې چې زړونه دی یو بل مخالف دی، دیو بل سره سخت دشمنان دي. ذلک بانه، دا په دی وجوانی چې دی قوم دی، لا علمون دی، نه پوهیږي. کما سلی الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم، کما سلی شیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي مثال دا دغه منافقانو دا تخویف دنیوی دی، پر الله تعالی دا غیر پر مثال بیانې. کما سلی الذین، د دې په عبارت کې تقدیر دی، مثل المنافقین، حال د منافقانو په شان د حال دا کسان باندې من قبل چې مخکې ردیونه قریبا نږدې د دې زمانې ته، ذاق وبال امرهم، چې وسه کله هغې سزا د کار خپل، ولهم عذاب الیم، او دېر پاره دی عذاب درناک. د دې نه مراد څوک دي؟ مبصرین لیکلي دي مراد درې نه کفار قریش دي، مراد دي په بدر کې هغه وهلی شول، وټکولی شول. دغسې مفسرین لیکلي دي مراد درې نه یهود د بنی قینوقاع تی مراد دی، یهود د بنو نذیر تی مراد دی، هغې باندې د الله تعالی عذاب راغی، هغه څنګه وټکولی شول. نو اے منافقانو، تاسو هم د هغې په شان ده. کې تفسیر جلالین لیکلي دي مثلهم فی ترک الایمان، دا منافقان داسې بی ایمانه دي لکه څرنګه چې دا کفار قریش هغه بی ایمانو، دا منافقان داسې بی ایمانه دي لکه څرنګه چې بنو نذیر او بنی قینوقاع هغه بی ایمانو. تفسیر جلالین دغه لیکلي دي مثلهم فی ترک الایمان، مثال دریو په پرې خولو د ایمان کې، په شان د حال دا کسان باندې من قبل چې مخکې ردیونه قریبا چې نږدې و دیو ته په زمانه کې، ذاقوا وبال امرهم، وسکل هغې سزا د کار خپل، وبال امرهم نہ مراد سره د امر نہ مراد چې دغه کوپر او شرک به دینی ته مراد ده او د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت ته مراد ده ولهم عذاب الیم دی لپاره د عذاب الیم درناک په اخرت کې په دنیا کې هم چې سزا وسکله په دنیا کې چې ډیر فوجان او پولیس هغه د بارود خوراک شو او د بارود په لمبو کې هغه وسوځول شو او په اخرت کې د لپاره د عذاب درناک کما سلی شیطان از قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بری من دی آیت کے اللہ تعالی دوی مثال ذکر کئی او دا دے مثال د دوکی د منافقانو چې د یهود سره دوکا وکړه دی منافقانو الله تعالی وی دی منافقانو د دی بنو نذیر سره داسې دوکا وکړه لکه سرنګ چې شیطان د انسان سره دوکا وکي نو بس دیوم دغه سی شیطانان دی او د بنو نذیر سره دغه سی دوستانه وکړه دغه سی دوکا وکړه دغه سره اول ترجمه ته وکښې او بیا تطبیق به مثال د کومه ځان په دې آیات باندې پوه کی کما سلی شیطانی حال درې منافقانو په شان د حال د شیطان باندې دی اذ قال للانسان کله چې وای انسان ته وکفر کوبر وکا شیطان چې انسان ته وسوسه واچي چې کوبر وکا بيدینه شه فلم ما کپرانو کله چې کوبر وکي قال دا ابلیس شیطان ته وای انی بری او منکه یقینا زه جدا یم ستانه انی اخاف الله یقینا زه یریږم د الله تعالی رب العالمین چې پالون کې رمه مخلوقات رې شیطان چې راشي انسان ته وسوسه واچي کوپر وکا بی دیني وکا دا کار وکا دا کار وکا نو کله چې هغه کافر کې بی دیني کې او یار زرب کې نه ما ځان لسه کوا په غزوه بدر کې کله چې د غزوه بدر کې مسلمانان او کافران یو بل ته مخامخ شول نو ابلیس راغله او کنه په شکل د انسان باندې او دا خبره وکړه هغه د تیزی ورکړه وای ورشي پیوي تیزی او تور کړه وې زر سروم یم وی یری گئی ما وی خا خو کله چی جنگ شروع شو او جبریل علیه السلام یوری ده نو بیا ویل انی بری او من کم انی آرام آلا تراون بس زاغ سینم چی تاسو غنی نی او بس زلالم یار بس اللہ هم خسا تا خوزن نلالم تو فکر نیم نور دی آیت که اللہ تعالی ده منافقانو دغه حال بیانی منافقانو یهودیانو تا ویل چی دی پیغمبر په خلاف بانی با منگ ساسر ودریگو ستاسو سره به امداد کو او که تاسو یې د وطن نه ویستلی موږ ور سره ودرېږو او تاسو نه شي ویستلی خو لیکن کله چې هغه جنگ شروع شو او نبی صلی الله علیه وسلم یویش ورځې محاصره وکړله د بنو نذیر نو انی بری او منکم یا رسه کوی او که زه یو که خیبر ته زه یو که بل ځای ته دی الله هم بل ځای ته ورکه خو زموږ نه اوس خلاص شي موږ د سره هېڅ نشو کولی نو دغه ابلیس په شان ده کې او دغه شیطان په شان ده کې کار یې وکړه که مسلې شیطانی حال در منافقانو په شان د حال د شیطان باندې دی اذ قال للانسان کله چې وای انسان ته وکفر کوبر وکا فلما کفرانه کله چې کوبر وکي قال دی او ته وای انی بری او منکا یقینا زه جدا یم ستانه انی اخاف الله زه یریږم د الله تعالی نه رب العالمین چې فالون کې د مخلوقات لري زه دا غنی یریږم مبصرین لیکل دي انی اخاف الله دین مراد یا خوف توعید یا دین مراد چې خوف تبعید مراد ده او یا دا داوود شیطان نه په دروغ باندې شیطان د الله تعالی نه یری خو په دروغ باندې دا ویل زړه الله تعالی نه یریګم فکان عاقبتهما انهما فی النار الله تعالی ذکر کوي وس انجام دري منافقانو د یهودیانو او د شیطانانو انجام الله تعالی ذکر کوي فکان عاقبتهما نو شو انجام د غدوانو تفسیر جلالین وی عاقبت هما کی دا هما زمیر چا تراجی دی الغاوی والمغوی اغا کم سوک چی گمراه شوی دی او اغا چا چی گمراه کرده دی دا شیطان او دا غسی دا شیطان خبره چی چا منلی دا نو دیزه که دا غا منافقان او دا غا یهودیان دا غدوانو انجام انه هما پی ناری چی دی و پا اور دا جهنم کی خالدینی همیشه بای پی ها پا غی کی وزاری که جزا و ظالمین او دا غا سزا دا ظالمانو دا الله تعالی وی دغه جهنم چیرې د ظالمانو سزا ده.